must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Ik herinner me dat we de late avond zo begonnen zijn met een Jimi Hendrix Experience All Along the Watchtower. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Fijn dat je er weer bij bent bij een nieuwe show van de late avond. Januari de 20e. En Amerika heeft zijn nieuwe president, Trump. En de oude president die zegt gedag of bye-bye. Dat is Joe Biden. En ja, Trump die heeft al behoorlijk wat van zijn plannen verteld in zijn speech. Vooral ook wat mij verbaasde, de auto-industrie en het olieboren, het oliepompen. Pump it up, baby. Zoiets zei die maakte hij ervan. Ja, heel verrassend was het niet, maar toch. We gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxte muziek en nieuws en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. En we hebben voor vanavond de volgende onderwerpen voor jou. Ervaar de betovering van Mirjam Bomens kunst, waar een open geest en een diversiteit aan materialen samenkomen in een inspirerende zoektocht naar de essentie van waarneming. Dat is een hele mond vol, maar ja, dat wordt straks allemaal duidelijk later in deze show. En dit jaar markeren we een mijlpaal van 80 jaar bevrijding. Een gelegenheid om stil bij te staan en de betekenis van vrijheid en de lessen uit het verleden. Laten we samen reflecteren van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de hoop die zelfs in de donkerste tijden kan bloeien. Een column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Die gaat over 80 jaar bevrijding. En dan ontdek hoe Rob de Graaf, expert in werkprocessen, de Sociaal-Economische Raad inspireert met zijn visie op de arbeidskrachte en de kracht van procesverbetering in de publieke sector. Dat zo rond de klok van 11:45. Ja, dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent bij de late avond. En ik zou zeggen, veel plezier. En dit is Steely Dan met The Fez. Dit is de late avond. Middernacht, de late avond. Hand in hand, writing poems, we forget the wind stands still, even as time passes by. We can see, we can feel, it's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and lights are rolling, I'm standing near but still too far away. For you and I, and every time. a wave breaks against the shore. The sun caresses our faces, that warm embrace. I can see you checking me as I'm checking you. Game of Love van Lauren. Zometeen ervaar de betovering van Mirjam Bomers kunst, waar een open geest en een diversiteit aan materialen samenkomen. Maar eerst de Beatles met When I'm 64, een geremasterde versie uit 2009. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? We gaan praten met Mirjam Louise Bomert en die is in de studio als gast. Mirjam Louise, welkom. Ja, dankjewel. Ja, jij bent schilder, want je komt binnen met allemaal verfvlekken op je pakken. Ja, ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar... Ja, nee, maar dat is meer, dat is decoratief, zeg maar. Dat heeft met mijn atelier te maken, wat helemaal opgeknapt moest worden. Ik verf zelf, verf ik niet. Dus dat waren alleen de muren en de vloer. Oh, ja. Maar je maakt wel schilderijen of ook niet? Nee, ook niet. Nee. Ik hou me niet met... heel soms komt verf wel eens, gebruik ik het wel eens. Maar eigenlijk meestal niet. Ik ben meer van de textiel. En meer van, ja, muziek gebruik ik ook wel in mijn werk. Ik ben ook drummer, dus ritme, dat vind ik wel leuk. En misschien dat dat ook helpt bij het dichten, want daar zit ook wel een vorm. Ja, ik wou zeggen, heel veelzijdig, want poëzie hadden we nog niet genoemd, maar die noem je zelf al even. Ja. Dus, altijd al zo creatief geweest met dat soort dingen? Als klein kind al begonnen met tekenen en zo? Nou, de creativiteit zat er op zich wel in vroeger, maar dat is niet iets waar ik echt heel veel mee heb gedaan. Dat is echt pas op veel latere leeftijd gekomen. Ja. Ja. En de kleding die je dan, verbouwde kleding noem je het, vind ik een mooi woord. Ja. Hoe ben je daar op terecht gekomen om daarmee te beginnen? Nou, ik hou sowieso heel erg van stoffen. En dan vooral het aanraken en dan voelen hoe de textuur van zo'n stof is. Is dat grof, is dat zacht? En ik vind het leukste als het al van iemand anders is geweest. Want op een of andere manier prikkelt dat mijn fantasie en dan maak ik daar zelf nog verhalen bij. En ik kan niet heel netjes naaien. Want als iemand mij zou vragen, maak jij zo'n mooie blazer? Nou, dan komt er iets heel bijzonders tevoorschijn. Maar ik vind het wel leuk om met kleding die dus al bestaat, om dat te gaan vervormen. En nou, daar ontstaan dan hele nieuwe dingen ontstaan daaruit. En dan heb je ook nog een verbeeldingsatelier. Dat komt ook helemaal tot uiting in wat je vertelde. Ja, klopt. Ja, de fantasie, daar kan een heleboel mee. Ja, en als je werk maakt, wordt dat dan ook door iedereen, nou, iedereen misschien niet, maar gewaardeerd? En kun je het ook kwijt bij mensen? Of hou je het allemaal zelf? Soms. Het is in principe, is het wel de bedoeling als ik dingen maak, dat verkocht kan worden. En daar zijn dan vaak ook de exposities voor. Maar je verbeeldingsatelier, daar verbeeld je dus allerlei dingen waar je denkt, nou, ik heb wat hier in mijn handen en daar maak ik heel wat anders van. Ja, klopt. Nou, gaat dat dan steeds beter? Want je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja, nou, je moet ergens beginnen. En ik weet ondertussen dat de ideeën die blijven wel komen. Ik heb ondertussen op verschillende locaties gezeten en ik heb het altijd wel spannend gevonden, omdat een locatie heeft ook invloed op hoe je dingen maakt. Dus ik moet nu nog gaan opstarten qua werken daar. En dat is een beetje spannend, omdat ik nog niet weet hoe dat gaat worden. Nee. Maar ik vertrouw erop dat die creativiteit die in je hoofd zit, dat gewoon blijft komen. En misschien geeft het nieuwe atelier ook wel weer inspiratie. Klopt. Als mensen wat van je werk willen zien of meemaken, kan dat via de sociale media? Ja, klopt. Ik heb een website, mirjambomert.nl. Als mensen daar naartoe gaan, dan zien ze in ieder geval wat er in het verleden gebeurd is, wat ik gemaakt heb. Daar staan een aantal gedichten staan daar ook op. En dan kunnen, als mensen een foto bijvoorbeeld mooi vinden, dan kan dat in principe ook via die manier, kunnen mensen dat dan bestellen. Een mooie les om daarmee af te sluiten, denk ik, als fotograaf. Want fotografen veren is kijken, hè? Ja. Heel erg kijken. Ik noem nog een keer Mirjam Bomert met een T aan het eind voor de website. Ja. En dan dank ik je voor het gesprek. Wens je heel veel succes in je nieuwe verbeeldingsatelier. Kunnen mensen daar ook komen kijken? Of is het niet openbaar? Nou, jawel. Maar ik ben er niet altijd. Maar als mijn deur open staat, dan ben ik er. Kan je gewoon binnenlopen? Ja, zeker. Goed om te weten. Ja. Mirjam Louise Bomert, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het nieuwe atelier. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez.

Love van The Supremes. En daarvoor Charles Aznavour met het Franstalige Eminem Moi. En draait op dit moment een film van Charles Aznavour getiteld Monsieur Aznavour. En daarin ontdekken we het inspirerende verhaal van Charles Aznavour. De man die met zijn unieke stem en onvergetelijke nummers de wereld veroverde. Ondanks de obstakels die hij op zijn pad tegenkwam. Hij staat op mijn verlanglijstje en ik denk dat ik er deze week of volgende week heen ga. Zometeen, dit jaar markeren we een mijlpaal. 80 jaar bevrijding. Een gelegenheid om stil bij te staan. En daarover gaat ook de column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam Voorburg. Maar eerst, I'd love to change the world. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor. Tell there are no rich no more. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Beste mensen, 2025, het nieuwe jaar, dat wordt een belangrijk jaar, want we gedenken en we vieren 80 jaar bevrijding, 80 jaar vrijheid. Dat doen we eigenlijk vanaf afgelopen zomer al, ik schreef er al eerder over, we hebben eigenlijk vrijheid als thema en plaatsen dan alle bijzondere data in dat kader. Ja, zo stonden we bijvoorbeeld rondom Coming Out Day ook stil bij de Tweede Wereldoorlog. Maar ook bij de vraag, hè, wat is vrijheid voor een groep als een andere groep zichzelf niet mag of kan zijn? We hebben het plaatsen van de lichtjes bij de oorlogsgraven groter aangepakt. Met een samenkomst van de militaire veteranen van Leidschendam-Voorburg en al hun partners en kinderen. Eind van deze maand is het de gedenkdag van de bevrijding van Auschwitz. De massamoord op de Joden en de Roma en de Sinti en de homo's en de Jehova's. We zullen die dag stilstaan bij de verschrikkingen die de Duitse vernietigingskampen hebben veroorzaakt en die daar plaatsvonden. We zullen een boom planten en we zullen stilstaan bij een meisje dat ondanks alles hoop bleef houden, Anne Frank. Inmiddels weten we allemaal dat de samenleving veel meer wist van wat er allemaal speelde. Dat er hele treinladingen mensen werden afgevoerd en niet meer werden teruggezien. Dat er mensen uit hun huis gezet werden, spullen kwijt en zoek maar uit. Dat er mensen aan de Duitsers werden uitgeleverd, ook door burgemeesters. En toch, de boodschap van Anne Frank, meer dan de moeite waard om te lezen. Als je nou denkt, wat bedoelt hij dan? Nou, lees dat dagboek. Ik ben niet tot hier gekomen om de handdoek in de ring te werpen. Ik loop de kans dat ik mijn hart breek, dat ik terugkom met een tas vol scherven. Maar ik sta liever ergens voor dan overal maar steeds voor weg te rennen. Ik dacht, wat heb je aan het leven als je niets meer hebt om voor te sterven? Dus als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden. Nog heilig vuur in je zit, laat het branden. Laat het branden tot iedereen het ziet. Ik hoor de spoken in mijn hoofd, ze zeggen dat het toch wel zal mislukken. Ik hoor de stemmen van de angst, waaronder ik al veel te lang blijf bukken. En misschien hebben ze gelijk en liggen al mijn dromen straks in stukken. Maar ik bedacht vandaag ineens dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. Dus als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden. Nog heilig vuur in je zit, laat het branden. Laat het branden tot iedereen het ziet. Dit lied, ik zing het voor mezelf en voor iedereen die net zo bang is, maar die elke ochtend net als ik besluit dat elke dag vol angst een dag te lang is. Dit lied, ik zing het voor mezelf en voor iedereen die net zo bang is, maar die elke ochtend net als ik besluit dat elke dag vol angst een dag te lang is. Als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden. Nog heilig vuur in je zit, laat het branden, laat het branden. Als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden. Nog heilig vuur in je zit, laat het branden, laat het branden. Tot iedereen het ziet, tot iedereen het ziet, tot iedereen. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Don't cry, a snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me? darling. If you can't catch me, darling, don't cry, snowman. Don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me, hey. My snowman and me, baby. The Snowman and Me, Sia. En daarmee nemen we afscheid van een koude periode. De komende 2 weken komen niet meer beneden de 0, zag ik. We gaan zelfs de dubbele cijfers in. Een klein zonnetje volgende week. Heerlijk, ik kan niet wachten. En daarvoor hoorde je het Nederlandstalige nummer Vuur. Zometeen in de late avond Rob de Graaf, expert in werkprocessen. De Sociaal-Economische Raad gaat hij inspireren met zijn visie op arbeidskrapte en de kracht van procesverbetering in de publieke sector. Is die arbeidskrapte er nog en wat doen we er tegen? Nou, dat horen we straks. Eerst Lady Gaga en Tony Bennett met The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. Bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I blow my lamp. That's why the lady is a tramp. Go. I love your free dress. I love your handkerchief in my hair. Life without care. Polka dot, but I'm so broke. That's so. It's California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. Rob de Graaf is adviseur van de regering, onder andere. En hij zit hier aan tafel. Welkom, Rob. Dankjewel. Rob, ja, adviseur van de regering. Ik ben heel benieuwd naar je adviezen. Hoe word je dat eigenlijk? Nou, in mijn geval werd ik gevraagd. En ik heb natuurlijk een beetje... Dit zeg je natuurlijk vanwege een LinkedIn-post die ik heb gemaakt. Dat was mijn kop van de post. Dat ik adviseur van de regering was. Ik was gevraagd om een presentatie te geven bij de Sociale Economische Adviesraad. Dus ik voelde me voor 2 uurtjes echt wel eventjes een adviseur. Maar hoe komen ze dan bij jou, Rob? Oh, hoe komen ze dan bij mij? Nou, ze kwamen bij mij omdat ik me erg bezighoud met optimaliseren van processen. En de Sociale Economische Adviesraad die heeft een advies geschreven voor de publieke sector over het arbeidstekort. Het arbeidstekort is een enorm groot probleem in Nederland. En uit dat advies is eigenlijk best wel naar voren gekomen dat soms het zo is dat er gewoon helemaal geen personeel is. Dat het gewoon op is. Dus wat moet je dan? En nou, een van die dingen zijn bijvoorbeeld het inzetten op het verbeteren van het proces, zodat je eigenlijk geen extra mensen meer nodig hebt om je taken te kunnen doen. Nou, ben je op die uitnodiging ingegaan. Wat hield dat in? Wat moest je doen? Wat vroegen ze van je? Het was eigenlijk een bijeenkomst van 60 tot 100 directeuren. Maar volgens mij waren er 60, dat weet ik niet precies. Van zorginstellingen, ziekenhuizen? Nee, dus echt heel breed. Dus van defensie tot aan ziekenhuizen en van gehandicaptenzorg tot aan politie. Okay. En alles wat daartussen zit. En de bedoeling was om in 6 minuten een pitch te geven, te vertellen wat je verhaal was. Dus wat jouw verhaal is in relatie met arbeidskrapte. En na die 6 minuten mensen mee te krijgen naar jouw tafel. Er waren 6 tafels. En tijdens die tafel kregen we ongeveer 1,5 uur de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Wat concrete voorbeelden misschien. Heb je daar ook aan gedacht bij je pitch? Iets concreets maken? Ik heb tijdens de pitch heb ik met name verteld heel kort stukje over wie ik ben en dat soort zaken. En ik heb eigenlijk een stukje verteld over de coronatijd. Die tijd ben ik teruggegaan naar de intensive care om daar te helpen, te werken en ook nog als manager gebleven. En dat was een tijd met alleen maar arbeidskrapte, maar aan de andere kant ook weer dat er heel veel personeel naar de intensive care toe kon gaan. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Maar eigenlijk werd het nog veel interessanter toen we aan tafel gingen, want toen kwamen mensen met hun eigen problemen waar ze tegenaan lopen ten opzichte van arbeidskrapte. En het mooie was dat ze zelf al de verbinding gingen maken naar het proces. Dus er werden al heel veel procesproblemen op tafel gelegd. En wat ik extra leuk vond, was dat ik echt mensen aan tafel had zitten. Het leek wel alsof de praktische mensen ook voor mij hadden gekozen om bij mij aan tafel te gaan zitten. Want ik had justitie, ik had defensie, ik had politie, ik had... die valt er misschien een beetje buiten, maar het UWV. Ik had een GGZ-instelling en nog iemand van defensie. wat wij mensen heel erg toe geneigd zijn, is dat we terugvallen in oude gewoontes. En dat is wat mij betreft ook gebeurd na corona. Dus we hebben heel veel dingen konden we leren, maar we zijn teruggevallen. En ik denk dat het gesprek dan heel interessant zou worden, maar we kunnen het dan ook over hebben gaan over belangen. En het zijn natuurlijk dingen, het is een acute situatie geweest. Dus dingen moesten in één keer anders. Als je alleen al in een ziekenhuis keek wat daar gebeurde, dokters konden niet meer opereren. Dus dan hebben we het over belangen. Die hebben het belang om te blijven opereren, ook voor die patiënten. Dus dan heb je wel bepaalde processen helemaal perfect op orde, maar dat heeft altijd consequenties voor die andere processen. Ja, het blijft een beetje een waterbed dan, hè? Ja. Ik wil je hartelijk bedanken voor je verhaal. Nog eventjes, waar kunnen mensen jou vinden? Op LinkedIn. Ik schrijf graag op LinkedIn, dus daar kan je altijd leuke stukjes vinden. En als je Rob de Graaf Lean, L-E-A-N, intypt bij LinkedIn, dan weet je me altijd te vinden. Dan lukt dat meteen. Ik heb er ervaring mee. Dankjewel Rob de Graaf voor het delen van je ervaring als adviseur van de regering. Dankjewel. In luxury, I cried for the moon, but the game is up. It all ended too soon. Awakening came as a bell from the blue. At last, rumors seemed to be true. Bye. Rootless Queen van Kayak. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond van 20 januari. Amerika heeft zijn nieuwe president en Joe Biden die heeft afscheid genomen van ons. En dat ga ik ook van u doen, in ieder geval voor vanavond. Morgenavond zit hier Beth de Wolf. Zelfde tijd, zelfde plaats, ook weer met de relaxte muziek en nieuws en achtergronden uit Zuid-Holland-Zuid. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik zou zeggen, kijk ook eens op www.delateavond.nl. En vind daar al onze informatie over de late avond. Wie we zijn en wat we doen. En ook alle uitzendingen kan je daar terugluisteren. Kijk ook eens op de Facebookpagina. Like ons vooral en deel ons. Want dat vinden we leuk. Dan wordt de familie van de late avond groter en groter. Voordat we eruit gaan, zal ik zeggen, wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig en pas een beetje op. Blijf erbij, kopje erbij halen. Dit is Thomas Wilde met I Scare Myself. Tot de volgende week. I scare myself, just thinking about you. I scare myself, when I'm without you. I scare myself, the moment that you're gone. I scare myself, and I let my thoughts run. And when I'm running, I keep thinking of you. What can I do? I scare myself, and I don't mean lightly. I scare myself, it can get frightening. I scare myself, to think what I could do. I scare myself, it's some kind of voodoo. Better.